الذين يؤذون الله ورسوله بيشك وہ لوگ يؤذون الله جو ایزا دیتے ہیں اللہ کو ورسوله اور اس کے رسول کو لعنهم الله في الدنيا لعنت کی ان پر اللہ نے فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کیا واسطے ان کے عذاب ذلیل کرنے والا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس آیت میں لعزون اللہ پر اشکال ہے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یعزون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ایزا دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایزا سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا جہاں ذکر کیا یؤذون اللہ ورسولہ یہ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر مقصود ہے ذکر رسول اور لفظ اللہ کا ذکر بطور تبرک کے ہے اور مقصود نہیں ان الذین یؤذون اللہ ہیں لفظ اللہ کا ذکر یہ مقصود نہیں ہے مقصود ہے رسولہ اور آ گیا لفظ اللہ کا ذکر بطور تبرک کے یہاں پر ذکر کیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ مقصد ہے ایزاء رسول ایک بات اور دوسرا یؤذون اللہ ورسولہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یعاملون معاملۃ الایذا وہ معاملہ کرتے ہیں ایذا والا جیسے کسی کو تکلیف دی جاتی ہے دل دکھایا جاتا ہے وہ نافرمانی کر کے اور گستاخیاں کر کے نافرمانیاں کر کے تو وہ معاملہ ایذا والا کرتے ہیں یہ مقصد نہیں کہ واقعتا ایزا پہنچتی بھی ہے ایک ہے ایزا والا معاملہ کرنا اور ایک ہے ایزاد الایزا ایزا کا پہنچانا تو یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ معاملہ ایزا والا کرتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایزا پہنچتی ہے یا نہیں اس کی بات نہیں ہے بات صرف ہے ان کے معاملہ کی کہ وہ معاملہ کرتے ہیں ایسے جیسے کسی کو تکلیف دی جائے یہ دو جواب ہو گئے اور لعنہم اللہ فی الدنیا لعنت کی اللہ نے ان پر دنیا میں یہ ثمرہ اول ہے ایزا اللہ اور ایزا رسول کے معاملہ میں لعنہم اللہ اور آگے لگتا ہے دوسرا اعد لہم عذابا مہینا اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا اس سے علماء نے استنباط کیا عذاب مہین سے امام ابن تیمیہ نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی کہ گستاخ رسول مرتد ہے اور گستاخ رسول کافر واجب القتل ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں مقصود ہے پیغمبر کو ایزا دینے والا اور پیغمبر کی ایزا کیا ہے آپ کی بے ادبی اور گستاخی اور آپ کی شان رفیع میں نقص تلاش کرنا تو ایسے آدمی کی سزا اعد لہم عذابا مہینا عذاب ہے اور عذاب جو ہے عذاب تو مومن کو بھی ہو سکتا ہے کبیرے کے مرتکب کو لیکن جہاں پر عذاب مہین ذکر کیا عذاب مہین توہین ذلیل کرنے والا عذاب یہ کافر کے ساتھ خاص ہے مومن کو اگر عذاب ملے گا بھی صحیح تو مومن کی تطہیر کے لیے اور اس کے گناہوں سے صاف اور پاک کرنے کے لیے سزا ملے گی, اور کافر کی جو سزا ہے وہ سزا ہوگی وہی نہ عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. تو جیسے دوسری آیات ہے یہ آیت بھی گستاخ رسول کے کفر اور قتل کی دلیل ہے, اور اسی سے علماء نے استدلال کیا والذین یؤذون المؤمنین, اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومنین کو, والمؤمنات یعنی ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو, بغیر مقتصدو بغیر اس کے کہ انہوں نے وہ کام کیا, فقد تمادو بہتان, تاکید اٹھایا انہوں نے بہت بڑا بہتان, و اثم مبینا اور گناہ واضح, اثم مبینا اسم گناہ, مبینا بالکل واضح اور گناہ واضح. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور ان کو ایذا دیتا ہے تو وہ کافر ہے, اور لہم عذاب مہینہ, ان کے لیے عذاب مہین. اور والذین یؤذون المؤمنین, اور وہ لوگ جو مومنین کو ایذا دیتے ہیں ایمان والے مردوں یا عورتوں کو, بغیر ان کے مقتصبو اقتصاب یعنی ارتقاب کے, فقد احتملوا, تاکید اٹھایا انہوں نے بہتان. بہتان کا کیا مطلب ہے؟ بہت ایسی بات کو کہتے ہیں جیسے بہت اللذی, ایسی بات کہ جو اچانک آدمی کو حیران کر دے. بہتان بات ہی ایسی ہے جو آدمی کو حیرانگی میں ڈال دے, اور یہ کسی پر زنا کی تہمت لگانا, بدکاری کی تہمت لگانا جس سے وہ پاک ہے, وہ سن کر ہی اس کا دماغ اڑ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے بہتانا. اور اسم مبینہ, یہ اگر ایزا فعلی ہے, ایزا فعلی عام ہے, کسی کا کسی کو تھپڑ لگا دیا یہ بھی ایزا فعلی ہے, کسی کی چوری کر لی, کسی کی زمین دبا لی, کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا, یہ اسم مبینہ باسے گناہ ہے. اب دیکھو دونوں کا فرق آ گیا, مومنین اور ایمان والوں کو ایذا دینے کا حکم اور ہے, اور رسول اللہ کو ایذا دینے کا حکم اور ہے. دونوں حکموں کا فرق, یہاں اس میں مبین ذکر کیا, اوپر عذاب مہین ذکر کیا, دونوں کا فرق ہے. یا ایھا النبی, پھر خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے نبی قل لازواجک, فرما دیجیے لازواجک کا, اپنی بیویوں کو, و بناتے کا, اور اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں کو, یدنین, یہ لٹکا دے, علیہن, اپنے اوپر, من جلابیبہن, اپنے چادروں کو, ذالک ادنا, یہ زیادہ قریب ہے یہ کہ پہچانی جائیں اور نہ ایذا دی جائیں, وکان اللہ, اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. لئن لم ینتہی المنافقون, اگر نہ رکے منافق لوگ, نہ بات آئے منافق لوگ, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور جھوٹی خبریں اڑانے والے شہر میں, تو ہم آپ کو مسلط کریں گے ان پر, ثم لا یجاورونا کا, پھر نہیں تیری پڑوس میں رہ سکیں گے یا اس شہر میں, الا قلیلا, مگر بہت تھوڑا, ملعونین, لعنت کیے ہوئے ہوں گے, اینما سوکفو, جہاں پر بھی پائے گئے, اخذو, پکڑے جائیں گے, وقتلوا تقتیلا, اور قتل کر دیے جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, سنت اللہ فی الذین خلو, یہ طریقہ اللہ پاک کا ان لوگوں میں بھی رہا جو گزر گئے من قبل, پہلے, فلن تجدا, اور نہیں پائے گا تو لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے کو بدلا ہوا اور بدلنے والا، یہ نہیں پائے گا. اب یہاں پر حکم آ گیا پردے کا. اس آیت کا حوالہ میں نے دیا تھا سورت نور جب پڑھ رہے تھے، حجاب پردہ چہرے کا ہے یا نہیں، اس پر تو یہ آیت بتاتی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے. او بزرگو اشکال اسی طرح باقی ہے ابھی بھی. یا ایھا النبی، اے نبی کل ازواجے کا بتا دیجئے، اپنی کہہ دیجئے، حکم دو. کل جہاں کل بمعنی حکم دینے کے، حکم دو اپنی بیویوں کو بناتے گا اور اپنی بیٹیوں کو. یہاں پر اہل تشیع کے ساتھ مسئلہ ہے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وحدہ بن. جبکہ آل سنت کے ہاں نبی پاک علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں، آل تشیعوں کے ہاں ایک بیٹی ہے. ہاں بالکل وہ تو نہیں رہے ابھی تک. اچھا ایک بیٹی اور آل تشیعوں کے ہاں کتنی بیٹیاں؟ شکر ہے. اور ہمارے نصیب چار. ہمارا یہ آیت مستدل ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لے ازواجے کا و بناتے کا، اور طریقہ استدلال یہ ہے کہ بنات جمع ہے بنت کی، اور جمع کا اطلاق حقیقی جو ہے وہ کم از کم تین پر ہے، کم از کم تین پر. تین سے کم پر اگر جمع کا صیغہ بولا جائے گا تو وہ خلاف حقیقت مجاز ہوگا، اور مجازی معنی بلا بجا لینا وہ جائز نہیں. نہیں تو مجازی معنی ہم بھی لے سکتے ہر جگہ پہ، جہاں شیطان کا لفظ ہے تو ہم اس سے لے لیں خمینی، مجازر وہ مراد ہے یہ نہیں، بلکہ کوئی اصول بھی ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک دو باتیں نہیں پائی جاتی. ایک بات تو حقیقت متاثر ہو جائے اور حقیقی معنی درست ہی نہ بنتا ہو، کسی نس کے خلاف ہو یا عقل کے خلاف ہو یا عرف کے خلاف ہو. عقل عرف نس، لیکن عرف بھی اہل شرع کا، عام لوگوں کا نہیں، تو تاثر بیان کرنا ہوگا. نمبر دو، جو مجازی معنی لیں گے اس مجازی معنی کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی علاقہ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ لفظ تو بولے آسمان کا اور مراد زمین لے لے، یعنی میری مراد زمین ہے. یہ جو علاقہ اور تعلق ہے بین الحقیقت والمجاز، حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان کوئی مناسبت کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں لفظ بنات ہے، اور بنات بنات کا لفظ کم از کم کتنی پر بولا جائے گا؟ تین پر. تو یہاں سے تعدد بنات سال ثابت ہوا، ہمارا دعویٰ تعدد بنات کا، اور آنے تشیعوں کا دعویٰ وحدت بنت کا، وحدت بنت ایک بیٹی، اور ہمارا دعویٰ تعدد کا ایک سے زائد یعنی چار. تو جہاں پر بنات سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تعدد یا وحدت، یہ تعدد ثابت ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اتنا مسئلہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ ایک سے زائد بیٹی ہے بناتے کا، اور جو صرف ایک مانتا ہے کہ ایک بیٹی کا قائل، وہ قرآن پاک کی اس آیت کا شریف منکر ہے. قرآن پاک کہتا ہے بناتے کا جمع ذکر کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں مراد میں، بلکہ بناتے کا سے مراد ہے امت کی بیٹیاں. بناتے کا سے مراد کیا ہے؟ امت کی بیٹیاں. یعنی نبی جب روحانی باپ ہے، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو جو امت کی عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، امت کی عورتیں نبی کی بیٹیاں، یا بنات سے مراد جسمانی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ روحانی بیٹیاں ہیں، جیسے حضرت لوط نے کہا تھا ہا اذائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے ہاتھ لیے، تو وہاں کوئی حضرت لوط کی اپنی بیٹیاں تھوڑی ہیں تھی اتنی، انہوں نے کہا تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، یہاں پر بھی مراد روحانی اولاد یہ، لیکن یہ تعویل شیعہ کی انتہائی خودے کا خیر اور شیعہ پر خدا کی لعنت کا ایک شاہکار ہے، آگے آ رہا ہے بنساء المومنین، نساء المومنین بنات سے مراد بھی اگر مومنوں کی عورتیں ہوں تو نساء المومنین کا کیا معنی ہے سر، تو سمجھے بھی ہو یا نہیں، نساء المومنین کو علیحدہ ذکر کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ علیحدہ مذکور ہونا یہ بات بتا رہا ہے کہ میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دے، یہ تین باتیں آ رہی ہیں، ایمان والوں کی نساء عورتوں کو بھی کہہ دے، ان کو بھی حکم دے، یہ دوسرا مسئلہ ازواج پیغمبر کا ایمان ثابت ہو رہا ہے، کل ازواج کا آ گیا ہے نساء المومنین، معلوم ہوتا ہے پردے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور پردے کا حکم بوجہ ایمان کے مل رہا ہے، کافرہ عورت پر پردہ نہیں ہے، کافرہ عورت سے پردہ ہے، اور کافرہ عورت پر پردہ نہیں، کافرہ عورت سے پردہ ہے، تو یہ کل ازواج کا ازواج کو پردے کا حکم بلا استثناء دینا ان کے بلا استثناء ایمان کی علامت ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ وہ سب ایمان والیاں ہیں، بناتے کا نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو بھی یدنینا لٹکانے علیہن من جلابیبہن، جہاں سے امام ابو بکر جساس اور راضی امام قرطبی اور دیگر ائمہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ حجاب الوجو کا کہ چہرے کا پردہ ہے، فرمایا اوپر سے اپنی چادریں نیچے لٹکا لیں، تاکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ منافقین جو تھے نا منافقین بےمان، وہ کتنی لونڈیاں یا کوئی عورتیں نکلتی تھیں لونڈیاں تھیں یا دوسری تو ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے اور ان کے ساتھ بدماشی کرتے، تو جب پتہ چل جاتا کہ اس منافق نے بدماشی کی پکڑا جاتا تو وہ کہتا ہو میں نے سمجھا لونڈی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فلاں عورت ہے، تو وہاں پر جہاں پہچان بھی آ گئی زالے کا ادنا اپنا یہی قریب تر ہے ان کی پہچان کا، اور یہ کہ ان کو اجازت دی جائے، پردہ سے لونڈی کا پردہ نہیں ہے، لونڈی اور آزاد شریف عورت کا یہ پردہ سے امتیاز ہو سکتا ہے، بکان اللہ غفور الرحیم، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ اور چہرے کا پردہ ضروری نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل پر پردہ خدا کی لعنت کا آتا ہے ان لوگوں کے پر، شریع احکام کو چھوڑ کر دل کا پردہ ہونا چاہیے، وہ دل والا پردہ کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، جن پر خدا کی لعنت کی مہر ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریع پردہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، یہ بھی پکا بے ایمان ہے جو کہتا ہے شریع پردہ ممکن ہی نہیں، یاد رکھو شریع پردہ پہلے بھی میں نے بیان کیا صورت نور میں، بڑے بڑے دیندار لوگ پردے کے قریب نہیں جاتے، حالانکہ دینداری کی اصل ناپ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں دینداری ہے کہ سنجا کیا وضو کیا اور مسجد میں آٹھ دس بیس پچیس ہیں ستر اسی رکعتیں پڑھ کے، یہ بڑا دیندار ہے، نہ معاملات صحیح نہ گھر صحیح، ماتھے پہ بہراس اور کسی چیز کا کوئی احساس نہیں، یہ دینداری نہیں اور یہ صرف عادت اور ریاکاری ہے، آدمی کا اصل امتحان ہوتا ہے معاملات کے اندر، اور شریعت میں سب سے عام چیز ہی معاملات ہیں، اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور ان کے ساتھ ایک جیسے پیمانے رکھنا, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پیمانہ ایمان کا, ایمان کی ناپ ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے معاملات میں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ تو اپنی عبادات ہیں, عبادات. اس میں آدمی اگر کوئی صدقہ کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, تو یہ تو اس کی اپنی بدن کے متعلق اور اس کا نفع جو ہے انفرادی ہے, اور رہ گیا معاملات اور چھوٹے معاملات سے حکومت اسلامیہ تک کے معاملات, جہاں پر ایمان کا اصل امتحان ہے اور اصل ناف ہے, گھر کا نظام اصل ناف ہے. یہ چلا لگائے گا او بیرون ملک جا رہا ہے, اور سال لگائے گا اور سال اندرون سال بیرون, اور داڑھی بھی ماشاءاللہ خوبصورت اوپر ہو بڑا تیل تیل لگا کر, اور خوشبو تو ہے چوتھے نمبر میں, خوشبو بھی سب کچھ کر کے, تسبیح بھی ہاتھ میں, اور ماتھے پہ اونٹ کے گھٹنے کی طرح محراب بھی ڈالا ہوا ہے, لیکن زنانی گلی پہ پھر رہی ہے, اور بیٹیوں کا پردہ نہیں, زنانی کا پردہ نہیں, اور گھر شریف پردہ نہیں. تو یہ آدمی تشویش اور بے غیرت ہے اللہ کے ہاں, یہ نہ ولایت کیا, اس کا ایمان کے کمال کا کوئی درجہ نصیب نہیں ہو سکتا, اور یہ پرلے درجے کا فاسق ہے. اگر پردہ کرتا نہیں نہ کرواتا نہیں, یہ فاسق ہے. اور اگر کہتا ہے ممکن نہیں تو کافر ہے. اگر کہتا ہے دل کا پردہ ہے اور بظاہر پردہ نہیں, تب بھی مرتد, لبرل اور روشن خیال مرتد ہے اور زندگی ہے. اس لیے شرعی حکم کا انکار کفر ہے, اور عزم تعمیل یہ فسق ہے. اور آج تو زمانہ ایسا ہے کہ اچھے بھلے مولوی دیندار پڑھے لکھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پردے والا, حالانکہ یہ پردہ ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طرح غریب پردہ فرض ہے. لیکن پتنی لوگوں کو خیال ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ مسئلہ نہ بیان ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کا عامل ہے. ہاں بھائی, لعلم ہو گیا, فرمایا کہ بکان اللہ غفور الرحیم, اگر بلا قصد کمی پیشی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, اللہ معاف کر دے گا اور پوچھے گا بھی نہیں, بشرطے کہ بلا قصد کمی پیشی ہو گئی. بنات کا مسئلہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا, حال تشیعوں کا میں نے اشارہ کر دیا, حال تشیعوں بھی بعد کے بادت بنت کے قائل ہوئے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے. پہلے جو اہل تشیع ہیں ان کا 200 سے زائد کتب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں, اور یہ مسئلہ عام کتابوں میں بھی نہیں, اصول اربع, سیاہ اربع جو شیعوں کی 4 کتابیں ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تصریف کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں. اور اسی طرح بڑے بڑے بےمان شیعوں نے اس کو مانا ہے, لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو محمد حسین ٹھکو ہے سرگودے والا, جس نے کتاب لکھی ہے وحدت بنت پر, اور اسی طرح اور بعض بےمان شیعے انہوں نے یہ عجیب مسئلہ چہرا مقبول حسین دہلوی کا بہرا, یہ خاص شاخ ہے شیعوں کی جو 3 بیٹیوں کے منکر ہیں اور 1 بیٹی مانتے ہیں, حالانکہ پہلے جو متقدمین ان کے اور ان کے بڑے علماء ہیں, یہ بڑے بڑے دجال علماء, وہ 4 مانتے ہیں, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے. اس پر حوالے انشاءاللہ نوٹ کروا دوں گا. ابھی آج تھوڑا میرا خیال ہے صبح کے ٹائم ترجمہ کہتے ہیں, آج باتیں کم ہی کریں, وہ آگے چلتے جائیں, پھر جو رہ گئی رات بڑی پرسکون ہوتی ہے, جس میں اکثر آپ بھی سوئے ہوتے ہیں, ہمیں بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی, تو رات کا ماحول ٹھیک ہے. ہاں بھائی, لئن لم ینتہی المنافقون, اگر نہ رکے پاس نہ آئے منافق لوگ, پیچھے کیا لکھا ہے, رئیس بانیے ہا شرارت جو بڑے بڑے سرغنے گناہ پھینکے اگر یہ باز نہ آئے والذین فی قلوبہم مرض اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے جن کے دلوں میں مرض ہے یہاں پر ذرا خیال کرو والذین فی قلوبہم مرض سے کون مراد ہے فرق ہو گیا المنافقون سے مراد ہے بڑے بڑے کٹر منافق بڑے بڑے سرغنے اکابر منافق یہ اور نیچے جو والذین فی قلوبہم مرض آیا اے چھوٹے موٹے منافق عام منافقی اور اوپر جو لفظ منافق آیا مراد پہلے سے بھی منافق ہے دوسرے سے بھی منافق فرق ہے کہ پہلے ہر منافقون ذرا اکابر منافق بڑے بڑے بےایمان اور الذین فی قلوبہم سے مراد کون ہے اصاغر منافق چھوٹے چھوٹے شتونگڑے منافق وہ یہ ہے لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اگر نہ باز آئے منافق لوگ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی مرض سے مراد کیا لے رہے ہیں نفاق منافق وہ ایک نمبر دو مرض سے مراد ہے شہوت پرستی اگر وہ باز نہ آئے جن میں شہوت پرستی کا مرض ہے والمرجفون اور دجالی میڈیا والمرجفون کا معنی دجالی کیا مصیبت ہے دجالی میڈیا کیا مطلب والمرجفون کا معنی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے جھوٹی خبریں اڑانے والے اور جھوٹی خبریں منافقین کا میڈیا تھا جیسے آج کل کا میڈیا ہے تو منافقین کا زبردست میڈیا تھا اور وہ خبریں نشر ہوتی تھیں جن کی مجالس میں اور جن کے اخباری نمائندے تھے اور ترتیب کیا تھی المرجفون کی کہ کہیں کوئی بات ہوئی نا تھوڑی سی کہ فلاں جگہ پہ بھی کچھ فوج ہے اور ان کا کچھ پروگرام بن رہا ہے یہ شور کرتے بس فلانا ملک کا مسلمانوں پہ حملہ کرنے والا اگلے ہفتے ہو جائے آیا اور کبھی ان کی قوت کو ظاہر کرتے کہ فلانے ملک کی جو قوت ہے صرف ڈرانے کے لیے اور کبھی نشر کرتے مومنین اور مومنات کے متعلق کہ فلانا آدمی ہے نا بڑا نیک نہ سمجھو یہ فلانی عورت کے ساتھ جا رہا تھا اور فلانی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا حالانکہ نرا جھوٹ بکواس کچھ بھی نہیں ہوتا بس کسی کو چلتا دیکھا نا کہ ہاں دیکھ لینا جا رہا ہے یہ المرجفون فی المدینہ مدینہ کا میڈیا جو تھا منافقین کا المرجفون فی المدینہ اور نیچے کیا لکھا ہے بات خبریں اڑانے والے پوری خبریں اڑانے والے ہیں جیو نیوز منافقین کا ہیں دنیا نیوز منافقین کا اور یہ بڑے بڑے سما نیوز منافقین کا یہ وہاں پر بھی تھا سارا دجالی میڈیا آج بھی کوئی دجالی پروگرام اور جتنا وہ منافق جھوٹ بولتے آج کا میڈیا اس سے پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے بڑے بڑے بکواس اور بات چات ہوتی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں لیکن بات کا بتنگر بنانے میں میڈیا پہلا ہتھیار ہے انگریز نے جب تسلط کیا تھا بڑے صغیر پر تو ان کے پروگرام میں تین چیزیں آئی تھیں تین چیزیں اور انہوں نے کہا اگر تین چیزوں پر ہمارا تسلط ہو جائے تو پورا دنیا ہماری غلام ہے ان تین چیزوں میں ایک چیز معیشت تھی معیشت پر قبضہ اور جس میں وہ کامیاب ہوئے آج میاں نواز اور یہ میاں زرداری اور یہ جو پاکستانی گنڈے ہیں ان کے بھی ساری جائیداد اور سارا بینک پہلے سارا امریکہ میں اور برطانیہ میں سارا اپنے بینکوں میں نہیں تھی کوئی ساری وہاں رکھی ساری دنیا کی معیشت پر قبضہ ان کا ہے سعودی عرب ہے اس کی معیشت پر بھی قبضہ انہیں گنڈوں کا ہے انگریز کا اور امریکہ کا سب انہیں کا قبضہ ہے حتیٰ کہ سعودی عرب کے تیل تک اور معیشت تک سارے یہی کعبے تھے. تو معیشت پر قبضہ, وہ اس میں بھی وہ کامیاب ہوا. دوسرا ان کا مسئلہ تھا میڈیا پر قبضہ, میڈیا اور کسی کو اٹھانے کے لیے میڈیا کا کردار ہوتا ہے دبانے کے لیے. اس لیے انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے پی پی سی, یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا کہ جب ایسے انداز میں ہم چلیں گے ترتیب کے ساتھ کہ کسی مسلمان کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو اب بی بی سی اتنا کسی زمانے میں مقبول ہو گیا کہ بی بی سی کی بات کو سارے لوگ کہتے تھے بالکل ہے, بی بی سی کی خبر آ گئی نا, بات ٹھیک ہے, بات یوں ہی ہے, اتنا اعتبار. حالانکہ یہ بھی دجالی میڈیا کی باندری تھی اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف پورا اسلام پابندا, آل ایمان کے خلاف ساری چیز. اور پھر جب ان کے اپنے یہ پیدا ہو گئے, آج پاکستان کا میڈیا اکثر دجال کا پیروکار اور دجالی نمائندگی کا میڈیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میڈیا سے خیر کی کوئی خبر نہیں آتی اور دین یا اہل دین کے حق میں کوئی خبر نہیں ہوگی. جو خبر بھی ہوگی تو دین کے خلاف, اور جو پروپیگنڈا ہوگا علماء کے خلاف, مساجد کے خلاف, مدارس کے خلاف, اور یہ سارے پروپیگنڈے ہوں گے, یہ بھی سب اسی دجالی میڈیا کا حصہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا منافقین کا بھی تھا, بل مرتے خون ابل مدینہ کسی طرح کا میڈیا تھا, اور وہ جھوٹی خبریں اڑاتے تھے شہر میں. اللہ فرماتی تین گروہ, سرغنے منافق, چھوٹے منافق, میڈیا والے منافق, یہ تینوں گروہ اگر بات نہ آئے, اگر بات نہ آئے لنکرے یمنا کا بے ہم, ہم آپ کو چڑھائیں گے, مسلط کریں گے بے ہم ان کے ان پر, تم لا یجابرونا کا پھر نہیں قریب آ سکیں گے آپ کے, لا یجابرونا کا آپ کے پڑوس ہمسایہ بھی نہیں رہ سکیں گے یہ ہا اس شہر میں, اللہ قلیلا مگر بہت تھوڑا. بہت تھوڑا کا مطلب ہے بسترا گول کرنے کی دے. اللہ قلیلا کیا مطلب ہے؟ تھوڑے کا بستر اٹھانے کی دیر تک, بس بسترا لوٹا اٹھا لیں گے اتنی دیر تک رہ سکتے ہیں, ورنہ زیادہ رہنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. اب ذرا میری طرف توجہ کرو, یہ جو آگے ملعونین پیدا, اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکتے, ایک دوسرا ملعونین ان پر خدا کی نصرت نہیں آ سکتی, خدا کی لعنت آئے گی. دو اینما تو کے پو جہاں پر بھی بات اب اخراج, جہاں پر بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے, وہ کتے رو تقدیلا اور قتل کیے جائیں گے, قتل کرنا یعنی مسلمانوں کی طرف سے ان کے ساتھ قتال اور جہاد ہوگا. اب ذرا سمجھو اہل تشیع کے ساتھ ہمارا جو بڑا جھگڑا ہے صحابہ کے متعلق, تو اس کی اصل ایک ہی کثیریت ہے, وہ مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہیں. وہ مسئلہ ہے شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت صدیق پر فیصلہ ہو جائے مسئلہ سارا حل ہے. اہل تشیع کے کئی نظریات ہیں حضرت صدیق کے بارے میں. ایک نظریہ یہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد, بعد اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر منافق تھا, ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ مرتد ہوئے, خلافت علی کو خلافت نہ دے کر مرتد ہوئے, یہ دونوں نظریے ہیں ان کے. لیکن اصل جو نظریہ ان کا حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں ہے وہ نفاق کا ہے, یہ دونوں منافق تھے اور باقی صحابہ کو انہوں نے برگلایا, خلافت چھین لی, تو باقی ارسنداز. لیکن یہ دو آدمی جو تھے یہ منافق تھے. ابتدا تقریباً جمہور آل تشیع اسی پر ہیں. اب قرآن پاک میں منافقین کے بھی احوال بیان کیے اور ان کے بھی احوال بیان کیے. اب ذرا دیکھنا ہے, اللہ فرماتے ہیں تین قسم کے منافق لا یجادلونا کا وہ پیغمبر کے ہمسایہ نہیں رہ سکتے, اور ملعونین ان پہ خدا کی نصرت نہیں جا سکتی بلکہ ان پر خدا کی لعنت آتی ہے اور وہ پکڑے جائیں گے مسلمانوں کی طرف سے, مسلمان ہی پکڑنے والے ہوں گے, وہ کتے لوں تکتیلا اور انہیں ذلیل کر کے قتل کیا جائے گا. یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو تین اوصاف ذکر کیے منافقین کے اور تین قسم کے منافقوں کے, یعنی کوئی منافق بھی آپ کا پڑوسی نہیں رہ سکتا, کیا یہ بات حضرت ابوبکر صدیق میں ہے؟ وہ تو رہی ہمیشہ آپ کے ساتھ, اب قبر قبریں بھی کرتی ہے, لاج رجاب رونا کا ابوبکر صدیق پہ سچا آتا ہے, پھر نصرت نہیں ہوگی ملعونین, لیکن نصرت جتنی ابوبکر صدیق کی ہوئی اس کی دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں. سب سے بڑی نصرت, رات میں نے عرض کیا تھا کہ سارا کفر اکٹھا ہو گیا تھا, لیکن اللہ نے ابوبکر کی ایسی نصرت کی کہ جس کی دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں. اور جو ملعونین کا حصہ ہو اس کی نصرت نہیں ہوتی. ابوبکر کی نصرت وہ بتا رہی ہے کہ ابوبکر صدیق ان افراد سے نہیں. تو تیسرا, جہاں بھی ہوں گے او خیزو و کتے لو تکبیلا, ان کو پکڑ کے ذلیل کر کے مارا جائے گا اور مارنے والے مسلمان ہوں گے. یہ تینوں اوصاف نہ ابوبکر میں نہ کسی اس صحابی میں جس کو یہ یہودیوں کی نسل بھونکتی ہے. نسل یہود جس کو بھونکتی ہے, صحابی کو کسی ایک نے بھی یہ تین اوصاف نہیں پائے گئے. بلکہ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره, میرے پیغمبر مردہ منافق کے قریب نہیں جانا, اس کی قبر کے قریب نہیں جانا. جو اللہ اپنے نبی کو مردہ منافق کی قبر کے قریب نہیں جانے دیتا, لا تقم علی قبره, مردہ منافق کی قبر پہ نہیں جانا. جو اللہ اپنے نبی کو مردہ منافق کی قبر میں نہیں جانے دیتا, قبر پر نہیں جانے دیتا, وہ اللہ پیغمبر کو منافق کے گھر شادی کرنے دیتا ہے, رشتے کرنے دیتا ہے یا رشتے دینے دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رات تک میرا پیغمبر منافق مر جائے اس کی قبر میں نہیں جا سکتا. تو جو اللہ اتنا فرق رکھتا ہے لا یجاب رونا کا, منافق نبی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا. اور جن کو یہ مرتد کے مرتدین کی جماعت منافق کہتی ہے, وہ تو پہلے دن نبی کے ساتھ ملے اور آج تک پیغمبر کے پہلو میں سوئے. ثم لا یجاب رونا کا کون سچا کیسے سچا آئے گا؟ اور ملعون کی نصرت نہیں ہوتی, نصرت مرحو اور نصرت ہوتی ہے مومن کی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا, ایمان پہ نصرت ہوتی ہے. اور جہاں پر ابو بکر صدیق کی نصرت اتنی ہوئی, جہاں تو فرمایا وہ ذلیل ہوں گے, اللہ نے خلافت دے دی ہے. اور خلافت کے بعد جو نصرتیں دی, یہ سارا شجرہ اسلام کی آباد کاری ثانوی وہ ہے ہی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ. اس لیے یہ آیات ذرا ذہن میں رکھنا, اوصاف المنافقین, اور شاید وہ آگے ہم موضوع چھیڑیں گے کہ اوصاف المنافقین. اسی لیے میں نے آپ کو ایک موضوع لکھوایا اوصاف صحابہ, نکاح مجھے بھول گیا اوصاف صحابہ. اب ایک موضوع اور بھی ذہن میں ڈال دو, یہ ساتھ ساتھ جمع کرتے جاؤ. اوصاف المنافقین, منافقوں کے اوصاف جہاں تین ہوں گے, پھر ایک ہے اوصاف صحابہ اور اوصاف منافقین کا تقابل, اور ایک ہے اوصاف منافقین اور اہل تشیع کا تقابل. بعد انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ جتنی آیتیں منافقوں کی تھی وہ ساری کی ساری منافق شیعوں میں ہیں, بلکہ اگر شیعے وہاں ہوتے تو منافقوں کو بڑی طاقت ملتی. شیعے ایسے بے ایمان ہیں کہ وہ جو منافق بھی کام نہیں کر سکے وہ شیعوں میں موجود ہیں. یہ تقابل اوصاف صحابہ اور آل نفاذ اور شیعہ آل نفاذ کے ایک مستقل عنوان آ گیا. اب دیکھو فَقُتِلُوا تَقْتِيلًا, اب دیکھو ثم لا يجاب فيها الا, دیکھو یہ صفت شیعوں میں ہے یا نہیں, دونوں مرکز اب بھی ہمارے پاس ہے, مسجد نبوی بھی کعبۃ اللہ بھی, تو مرکز سے رائے بینڈ نہیں برا سارے ادھر دیکھتے, اسلامی مرکز رائے بینڈ نہیں, اسلامی مرکز کون سا ہے کعبۃ اللہ حرمین, یہ دونوں مرکز یہ ہمارے پاس ہے, اور بیچارے شیعہ آتے بھی ہیں تو ڈر ڈر وہاں پر ڈرتے دلیل ہو کر. ایک دوسرا کتے روح تک تیلا, اتنے کتے نہیں مارے گئے جتنے یہ مارے گئے, کتے روح تک تیلا, اور ہیں بھی اینا ماسو کے بو, عراق میں ملے ہیں تب رگڑا ہے, یمن میں مل گئے تب رگڑا ہے, اور وہاں سعودی عرب میں جو شیعوں کی آبادیاں ہیں وہ ہر مہینے ایک صفائی ہوتی ہے, ایک صفائی دیکھتے ہیں جو اس میں بڑا حرامی ہے اس کو ایسا زبردستی غائب کر کے اور مار کے تیل کے کنوؤں میں آگ لگا دیتے ہیں, اور یہ پوری فوج ہے سعودیہ کی ان کی حجامت کرنے والی, ہر ہفتہ کے بعد حجامت ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں ان کی تعذیب ہو جاتی ہے. ہاں بھائی, تو اسی طرح این واسو کے پو اور ملعونینا, ہمیشہ ملعون رہے, کبھی مادی بھاگ رہا ہے, خدا کی نصرت نہ مادی کے ساتھ تھی, وہ بھی بیچارہ چھوٹا سا تھا اسٹیشن والا, کلی پیدا ہوا تو دیکھا کسی نے نہیں اور پھر بڑا ہوا نہیں, اس نے حضرت سلیمان کی وہ مندری بھی پہنی ہوئی تھی اور پتنی تھی بھی صحیح مندری حضرت سلیمان کے پاس گئی, بہرحال اس کے پاس ٹوپی تھی, حضرت موسیٰ کا ڈنڈا تھا اور ستر گز والا وہ تاریخی مصحف بھی تھا, اور یہ سارا سامان جا کے جس طرح اسٹیشن سے کلی بھاگتا ہے باسنیوں کے ڈر سے بھاگ کیا, تو معلوم ہوتا ہے ملعونین والی صفت تو وہاں بہر ہو رہی ہے, خذلان والی کوئی نصرت نہیں ہوئی, اور اس کے بعد آج تک بیچارے کبھی گھوڑے کے نیچے ہیں, کبھی گدھے کے نیچے ہیں, اور کبھی سادیہ تبوت کے نیچے ہیں, اور وہاں سورا مر رہا کی خار کے دروازے پہ آج تک شام کے وقت ان کے بندوقوں والے تلواروں والے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مادی خدا کا واسطہ یا قائم آل محمد, یا قائم آل محمد آ جا, ہم تیرے ساتھ ہیں, بڑی فوج ہے. مادی کہتے ہیں میں ایک کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا, سارے تم کافر ہو, واپس ہو جاؤ. تو ایک الزام الناصر کتاب ہے شیعوں کی دو جلدوں میں, ماضی کہتا ہے الزام الناصر, ناصری آپ کو کہتے ہیں, اس میں اس نے بڑی بات کی ہے کہ سنی جو ہے یہ قاضی کی آمد کے منکر ہے, حالانکہ ماضی مغربی ممالک میں حکومت بھی کر رہا ہے, وہاں اس نے بڑے عجیب عجیب ڈرامے لکھے, فلانے کو خواب میں ملے ماضی اور ہمارے پرانے بزرگ کو عالم بیزاری میں آئے دیدار کرایا, فلانے دریا پر یہ ہوا وہ, اس نے بڑا کمپوٹیشن لکھ رکھا ہے. تو بہرحال آج تک اس مذہب کی نصرت نہیں, اس کا چہرے سے بھی لگتا ہے کہ ان پہ خدا کی لعنت ہے, اور ان کے مذہب سے بھی لگتا ہے ملعونین, جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہو رہا ہے تو اس سے بڑی لعنت کیا ہو, اپنے گھر کو جنازہ اڈا بنا دیا ملعونین, اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی, تو ساری لعنت کسی مذہب پہ ہے جو صحابہ کا دشمن ہے, اور ساری خدا کی لعنتیں اور ذلتیں اور تذلیل یہ ساری انہیں پہ ہیں, اور ثم لا یجاورونا کا اب بھی ماں قبر مبارک پہ بھی جاتا ہے نا قریب نہیں لگتا, اور دور دور, کیوں دور دور ہوتا ہے کہ ساتھ ابو بکر عمر کی قبر ہے, اور وہاں پر بھی اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے اور لعنت کے آثار اس پر ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے, اللہ نے پہلے دن بھی مواحدوں کے ہاتھ میں مرکز رکھا, آج بھی پکے توحیدیوں کے ہاتھ میں دونوں مرکز ہیں. لوگوں کے مرکز اور ہیں، ہمارا مرکز یا کعبۃ اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے، اسلامی عالمی مرکز یہ ہے. اس کعبہ کے مقابلے میں وہ صنعاء والوں نے ایک مرکز بنایا تھا مقام صنعاء پہ، تاکہ کعبہ کی انہوں نے بھی بڑے فضائل بیان کیے تھے اپنے مرکز کے، لیکن وہاں پر تو قریشی آیا وہ پیشاب کر کے چلا گیا، ساری فضیلتیں ختم ہو گئی. تو مرکز، اور آج کل بھی کچھ لوگ دوسرے مراکز کے فضائل بیان کر رہے ہیں 49 کروڑ تک، لاکھ کا 49 کروڑ کا، یہ بھی کوئی صدائی پروگرام ہے. جس طرح ان یہودیوں نے پروگرام بنایا تھا کہ کعبہ کے مقابل ایک مرکز بنانا چاہیے اور لوگ اس طرح متوجہ ہوئے، تو آج بھی بعض بے وقوف قسم کے بزرگ اس کوشش میں ہیں. حالانکہ یہ تجربہ پہلے بار بار ہو چکا ہے، قرآن سے ٹکرانے والا بھی ذلیل ہوا، اور کیونکہ قرآن عالمی کتاب ہے، اور کعبے سے ٹکرانے والا بھی ذلیل ہوا کیونکہ کعبہ حدن للعالمین ہے، عالمی مرکز ہے. لیکن بعض لوگوں نے قرآن کے مقابل کتابیں بنا لی تاکہ قرآن کی اہمیت جائے، اور مرکز کے مقابل مرکز بنا لیا، اور پھر فضائل ایسے شروع کیے کہ ایک شب جمعہ جب مرکز میں جاتے ہیں نا دال آلو کھانے، یہ ایک رات کا ثواب ملتا ہے شب قدر کی. شب قدر کیا بات! ایک دوست بزرگ خود مجھے کہنے لگا، میں نے پوچھا کہ رائے بند کا اجتماع افضل ہے یا حج کا، کہتے ہیں رائے بند کا. کیوں؟ کہتے ہیں جو حج والا اجتماع ہے نا وہ انفرادی عبادت ہے، اور رائے بند کا جو اجتماع ہے یہ عالمی فکر ہوتی ہے، اس میں امت کی فکر کی ہوتی ہے، اور وہاں عالمی فکر نہیں. کہ چلو بہرحال ایسے بےمانوں کو بھی اللہ ایمان کی توفیق دے دے. اینما تکفو اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا. سنت اللہ، طریقہ اللہ پاک کا، بالذین، بھی جن لوگوں کے مراد مفسد لوگ ہیں، خلو من قبل، جو پہلے گزر گئے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، نہیں پائے گا تو اللہ کے سنت کو، طریقہ کو بدلنے والا. یہاں پر اشکال ہے کہ اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پائے گا، طریقہ کو تبدیل نہیں پائے گا. اللہ کا سنت اور طریقہ مرد بیوی کے ملنے سے اولاد کا پیدا ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ تو تبدیلی ہے. سنت اللہ تو وہ ہے. اسی طرح سنت اللہ، اونٹ اونٹنی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت صالح کی اونٹنی کو پہاڑ کی چٹان سے پیدا کر دیا، یہ تو سنت اللہ میں تبدیلی ہے. سنت اللہ یہ ہے کہ آگ میں احراق ہے، مادہ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم پر گلزار بن گئی. لن تجد یہ سنت اللہ ہے، تبدیلا کا کیا معنی؟ اسی کو لیا ہے سر سید نے، اور جو منکرین خوابارک ہیں اور معجزات، سر سید پرویز جیسے بے ایمان، وہ دیتے ہیں، کہتے دیکھا اللہ کا سنت اور طریقہ وہ بدل نہیں سکتا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ کا باپ انہوں نے مانا یوسف نجار، اور جتنے خوارج کو ایجاد ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور دلیل یہی کہ قانون الہی کے خلاف ہے، سنت اللہ کے خلاف ہے. یاد رکھ لو جہاں دو مفہوم ہیں، ایک معنی کہ بدن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا، یہاں جو سنت ہے، سنت بمانا معاملہ ہے، یہ وہ ضابطے اور قانون کے معنی میں نہیں. طریقہ کار، اللہ نے پہلے مقتدین کو تباہ کیا، اور ہر مقتد کے لیے خدا کا یہ طریقہ ہے، جو بھی حد سے بڑھتا ہے اللہ اس کو تباہ کرتا ہے. تو سمجھو ایک ہے قانون فطرت، اس کا یہاں بیان نہیں، ایک ہے معاملہ عادی، عادی معاملہ اور عادی روٹین، اللہ کی روٹین اور عادت کہی ہے کہ جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، عام عادت یہی ہے۔ تو یہاں خلاصہ کیا نکلا؟ سر سید نے اسے قانون فطرت قرار دے کر ضابطہ کلی دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط اس نے کیا، جان لے سنت اللہ تبدیلا، اس سنت سے مراد ہے رویہ، جس کا معنی کیا ہے؟ رویہ، مفسدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ اور کارروائی ہمیشہ یہی رہی کہ مفسدین کو اللہ پکڑتا ہے اور ڈھیل دے کے پھر پکڑ لیتا ہے۔ نمبر دو، آپ کے ان بلند تجیدہ کے نیچے دو لفظ لکھے، دوسری تو جی بلند تجیدہ کیا مطلب؟ اللہ خود تبدیل کرے تو کرے، بندے خدا کے قانون کو نہیں بدل سکتے، بندے بندوں کی طرف سے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور خدا خود کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ یہ دو، اور تیسرا جواب بلند تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا کا تیسرا مفہوم، کہ یاد رکھ لو عادت بھی قانون ہے اور فرق کی عادت بھی سنت اللہ ہے۔ فرق کی عادت بھی کیا ہے؟ سننا۔ انسان کی پیدائش ہی فرق کی عادت ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، نہ ماں بھی نہ باپ۔ اسی طرح نطفے سے انسان بنانا، نطفے سے عام عادت تو نہیں، ابتدا تو خلق کی عادت سے۔ بہرحال سنت اللہ دو قسم پر ہے، امور عادیہ میں بھی سنت اللہ جاری ہوتی ہے اور امور خارقہ للعادہ بھی یہ سنت اللہ اس میں بھی جاری ہے۔ سنت اللہ دونوں قسم کے امور میں جاری ہے، خارق للعادہ امر بھی سنت اللہ ہے اور امر عادی بھی کیا ہے؟ سنت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت دو قسم پر ہے، امور عادیہ میں بھی جاری ہوتی ہے اور خوارے کے آزاد میں بھی جاری ہوتی ہے۔ یہ بلند تجدہ لسنت اللہ تبدیلا یسعلک الناس عن الساعة تخویف اخروی، سوال کرتے ہیں تجھ سے لوگ عن الساعة قیامت کے متعلق، قیامت کب آئے گی؟ عن الساعة عن اتیان الساعة کہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کس گھڑی میں آئے گی، کب آئے گی؟ قل انما علمها عند اللہ، قل فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، انما کلمہ حصر کا علمها علم اتیانها عند اللہ معنی کیا بنے گا؟ فرمایا میرا پیغمبر بتا دو کہ قیامت کب آئے گی جس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، قیامت کب آئے گی جس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ میں نے کہا نا علوم خمسہ کی بات میں کیا مصیبت ہے، لگتا ہے کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ چودھری بن کے نہ بیٹھو، قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کی پوری بات ہو چکی ہے، پانچ چیزوں کا تفصیلی علم جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور مخلوق میں ماننے والا پورا صدیق اور مشرک ہے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم؟ لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو، آپ کو کیا پتا؟ میں نے بتایا پہلے عبد القادر کا حوالہ بھی گزرا، عبد القادر جیلانی، پیر عبد القادر گیارہویں والا بابا، اس کا حوالہ بھی اور عبداللہ ابن مبارک کا حوالہ بھی گزرا کہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں ادرا کا لفظ ہے تو اس کی اطلاع تو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے, اور جہاں پر ما یدری کا لفظ ہے اس کی اللہ نے اطلاع نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دی. اور قیامت کے بارے میں کیا لفظ آیا؟ ما یدری کا. آپ کو کیا معلوم؟ تو قیامت کے وقوع والی گھڑی کی اطلاع اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دی. ہاں جی سر, صاحب لوٹ سکی نہیں تھی. لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ, بے شک اللہ لعنت کرتا ہے کافرین کافروں پر, وَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا, اور اثر لعنت کا یہ ہوگا تیار کیا ہے واسطے ان کافروں کے آگ, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے اس میں ابدا, خالدین فیہا ابدا, خلود پر اشکال ہے. خلود کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشگی, اور ابدا کے لفظ کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشگی, دونوں کا معنی تو ایک ہے. خالدین ہمیشہ رہیں گے, ابدا ہمیشہ رہیں گے. تو خلود کے بعد تعبید کا ذکر اس کا کیا معنی ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہے, خلود کا معنی بھی چپ اور تعبید کا معنی بھی چپ. خلود کا معنی بھی چپ اور تعبید کا معنی بھی, اور خلود کا معنی بھی ہمیش کی اور تعبید کا معنی بھی ہمیش کی. تو پھر خلود کے بعد تعبید کے ذکر کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ خلود کے دو معنی ہیں. خلود کے دو معنی, ایک معنی ہمیش کی اور خلود کا دوسرا معنی ہے مک سے طویل لمبا عرصہ. اور جیسے میں یقتل مؤمنا متعمدا جزاؤہ خالدا, اب ہے ابدا نہیں ہے, بس کر دیں سبق کی نہیں نہیں آپ کی میرا خیال ہے کچھ روٹین ٹھیک نہیں لگ رہی. یہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح تو نہیں واضح العلم فی غیر آلہ کا مزاج بن جائیں. کافی میرا خیال ہے تبدیلی آ چکی. خلود بے معنی ہمیشگی بھی ہے اور خلود بے معنی مقصد طویل بھی. تو چونکہ دونوں اعتبار تھے تو ابدا تاکید ہے خلود کی, تاکید الخلود ہے, جس سے مراد لمبا عرصہ نہیں ہمیشہ رہنا ہے حقیقتاً. یہ ابدا لا یجدون ولیا, نہیں پائیں گے کوئی حمایتی, بلا نصیرا اور نہ کوئی مددگار, وہاں پر حمایتی بھی کوئی نہیں ملے گا, حمایت کرنے والا دوست اور نہ نصیرا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. یوما وہ ندامت, ندامت کفار اور شدت یوم, اور وہ دن ہوگا کیسے؟ یوما تو کلب وجوہم فی النار, بالکل غلط ہوگی, تو کلب وجوہم فی النار, جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے چہرے ان کے آگ میں, چہرے ان کے آگ میں یقولون کہتے ہوں گے یا لیتنا, ہائے افسوس, اطعنا اللہ, ہم نے بات مانی ہوتی اللہ کی, واطعنا الرسول, اور بات مانی ہوتی الرسول, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پر بھی الرسول بھی اقتداء ہے مصحف امام کی. یوم تقلب وجوہم فی النار, جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے تیرے ان کی آگ میں, یقولون یا لیتنا, اور غایت حسرت سے افسوس سے کہتے ہوں گے ہائے ہماری بربادی, اطعنا اللہ, ہم نے بات مانی ہوتی اللہ کی, واطعنا الرسول, اور بات مانی ہوتی رسول کی, فقالوا ربنا, اور کہیں گے ہمارے پروردگار اب بتا رہے ہیں ہم تباہ کیوں ہوئے, ہم نے نہ قرآن مانا نہ سنت مانی, ہم پیچھے چلے تھے اکابر کے, یہ کون سے کافر ہیں جو قرآن بھی نہیں مانتے سنت بھی نہیں مانتے؟ کس کو مانتے ہیں؟ اکابر کو. یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے, ان کے چہرے الٹے پلٹے ہو جائیں گے. اور یہی کہتے ہیں کہ یا لیتنا, ہائے کاش, اطاعنا اللہ. اطاعنا اللہ کیا مطلب؟ قرآن کی بات مانتے, واطاعنا الرسول, رسول کی بات مان لیتے. وقالوا ربنا, اور کہیں گے ہمارے پروردگار, انا اطاعنا, ہم نے بات مانی, سادتنا, سیدوں کی, سادات کی بات مانی. سادات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, بات اتنا اچھی طرح سمجھو. سادات جمع کس کی ہے؟ سید کی. اور سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار. برے صغیر کی بولی میں بڑا سکھ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سردار. بڑا سکھ, سردار سنگھ, یہ نام ہے سکھوں کے. اور سردار فلانا, بڑے سکھ کو کیا کہتے تھے؟ سردار. سردار فلان سے سردار فلان. اور عرب میں جو بڑے پیٹ والا آدمی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سید, اور انگریز بولتے ہیں سر. سر انگریزی سکولوں میں بھی استاد کو کیا کہتے ہیں؟ سر جی. سر جی, سر جی. آپ کو اگر کوئی سر جی کہے تو آپ غصے سے بھون جائیں گے, سر جی. لیکن سکول میں یہ رواج ہوتے ہیں, سکول میں سر جی بہت بڑا لقب ہے, ہوتا ہے جیسے یا ایوہ الساحر پہ پڑے تو سر جی بہت بڑا احترام والا لفظ ہے. اور سکول بھی آج کل ہمارے سارے انگریزی تہذیب کے دل دادا ہیں. ہم جب ابتدائی سکول پڑھتے تھے استاد حاضری لگاتے تو وہاں پر حاضری کا جواب ہوتا لفظ ہے, لفظ ہے. چلو لفظ تو عربی تھا. اور اب جب حاضری ہوتی ہے یس سر, یس سر, یعنی کیا یس سر. اور اسی طرح سر. تو میں اصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سید کوئی قوم نہیں. یہ لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ سید کوئی قوم ہے. سید ایک لقب ہے, سر کی طرح, صاحب کی طرح. سید کوئی قوم نہیں. وہ پوچھے تیری قوم کون ہے تو کہتے ہیں میں سید ہوں. سید نام کی قوم ہی نہیں عرب میں. اور لفظ سید بولتے ہیں کس پر؟ سردار کا. سید و نام معاویہ, سید و نام بلال. بلال بھی ہمارا سید ہے, حالانکہ بلال حبشی ہے. اور سیدنا صہیب روم کا ہے, سیدنا سلیمان, سلمان, یہ سلمان فارس کا ہے. یہ سارے سید ہیں. اور یہاں پر بھی آ گیا سیدوں کا تذکرہ. اطاعنا سادتنا, ہم نے سیدوں کی اتباع کی. یہاں کون سے سید ہیں؟ سادات کون ہیں؟ بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر بیمان, اور بڑے بڑے ملا. اور آگے کبرا, انا اکابر کی, ہم نے اکابر کی ذات کی. اور اکابر کی بات مانی, سادات کی بات مانی. فضلون السبیلا, بس گمراہ کیا ہم کو راستے سے, توحید والے راستے سے ہم رہ گئے. اور اکابر کی سو رہا ہے سرمان, نعرے لگا چار پانچ پتہ چلے لگا ان کو. اٹھ جا, اٹھ کے, اٹھ کے مسجد ہلا دے, کھول کے نہ رہنا. ادھر گھر لوٹ سکی کا کی سویا ہوا تھا جی ترسی دے پینے والا کوئی ایماندار آدمی ہے اچھا اب دیکھو سادت انا اور کبرا انا فاصلو نسبیلا ہم نے بات مانی بڑے بڑے سرداروں کی بڑے بڑے سردار ہو زمیندار بڑے بڑے ایم این اے بڑے بڑے پیمان بڑے بڑے افیسر سادات کے مقوم میں سب پہ کافر حکمران اور بڑے بے ایمان زمیندار ہو بڑے بڑے چودھری ملوک بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے بے ایمان ہم نے ان کی بات مانی بکوبارا آنا اور ہم نے بات مانی کربوبے والوں کی ہاں کربوزے والوں کی بڑے بڑے جو لانتی پیر تھے بڑے بڑے پریوان ہم ان کے پیچھے چلے اور کہتے کیا ہے کرنا کیا چاہیے تھا او یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن سکہ یا قرآن کا چلے گا یا سنت محمد الرسول اللہ کا چلے گا جس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں سارے پیر بھی بہادر پیچھے ملا بھی پیچھے بڑے بھی پیچھے چھوٹے بھی پیچھے اس لیے اصل دعوت ہے ہی کتاب و سنت کی جس دعوت میں کتاب و سنت نہیں وہ دعوت نہیں وہ لعنت ہے اور وہ شیطان کی راہ ہے اسلام کی راہ نہیں پیغمبر کی دعوت ہوئی ہے قرآن والی اور اس کی تشریح نبی کریم علیہ السلام کی زبان والی آج بھی اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو راستہ یہی ہے کتاب اور سنت باقی سب اس کے تابع ہیں ورنہ کتابڑیوں دیکھو گے نا کتابڑیاں تب آپ کو اس کی قدر آئے گی کتاب و سنت کی جب دوسرے مولویوں کی کتابڑیاں دیکھو گے اس وقت یہ بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں توحید و سنت کے مسئلہ بیان کرنے میں اور اس پہ پکا رہنے میں سب سے بڑی آڑ سیدھا سادہ کام تھا قرآن و سنت والا بزرگ اٹھے تو انہوں نے ایسا کام کیا ایسی ایسی باتیں لکھ کے کہ الامان والحفیظ اللہ بنا دے بہرحال وہ شریع دلائل نہیں اوپر دیکھو سادات نام پر کیا لکھا ہے اللہ دینا لکانوہم آل کبرا یہ سادات کون ہوں گے سید جو ان کو کفر کی تلقین کرتے رہے قرآن سے دور کرتے رہے سنت سے دور کرتے رہے اتانا سادتنا وکبرا انا کبرا انا کبرا انا اکابر کی تو اکابر نے کیا رنگ لگایا فاصلون السبیلا ہمیں گمراہ کر دیا ربنا اب دنیا میں تو بڑے کام تھا اب آئے کہتے ربنا اے ہمارے پروردگار آتہم سے فین دے ان سرداروں اور اکابر کو ڈبل عذاب دے فین من العذاب دے فین دو گنا من العذاب عذاب سے ولعنہم لعنا کبیرا اللہ لعنت کر ان پر لعنت بہت بڑی ولعنہم اور لعنت کر ان اکابر پر اس پر ولعنہم ہم ضمیر کا مرجع کون ہے اکابر لعنت کر ان سیدوں پر لعنت کر ان اکابر پر لعنت کبیرا بہت بڑی لعنت بہت بڑی لعنت جنہوں نے ہمیں اتنا پٹھے راہ پائے ولعنہم لعنت کبیرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں